Zahvaljujem svima na dolasku. Hvala vam što ste došli na Polka View, kojeg udruga Polka organizira ovoga puta sa glavnim ravnateljem Hrvatske radio televizije gospodinom Goranom Radmanom. Dobro, evo gospodine Radman, vi ste došli sad sa sastanka sa županima.